sinvergüenza. Et puts, un hijo puta. Y el segundo es una mierda. Y un, dos, tres, la máquina baja el chorizo más grande que ha parido madre. Máquina baja. Por su forma de vivir asocial, marginada, libre y anarquista. Máquina baja, el último chorizo. Al oro, que aquí está. Máquina baja. Y un, dos, tres, tres. No to Markowi z Krakowa mówimy muchas gracias, amigo. Marek napisał w sprawie tej płyty tak. Drogi doktorze, przepraszam, jeśli to nie będzie dobre, ale kiedy słuchałem tej płyty w Barcelonie, to rozmowa z panią ekspedientką bardziej mnie interesowała i pochłaniała niż muzyka z tej płyty, więc mogłem wybrać źle. Marek dołącza do wielkiej strefowej rodziny patologicznej, no bo żyjemy z darów. Bo czy sam doktor Wilczur mógłby zjeździć cały świat i powybierać te wszystkie płyty? No, tego się nie da zrobić w pojedynkę. Więc od czego jest nasza wielka, acz patologiczna rodzina? Strefy Tijuana in Blue. Tak się nazywa ten zespół. Na szczęście jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefypolskieradio.pl /trójka/wolna/strefa, gdzie to wszystko wypisane czarno na białym. Tijuana in Blue z Pampeluny. No, zgodnie z leitmotivem pewnie zagrali ryki z Eurazji i Ameryki, przedstawiciele Europy. Strefa małpa polskieradio.pl albo 71335 smykowo, jak ktoś do klawiatury nie podpięty. No i Rumunia robi furorę w naszej skrzynce pocztowej, w tej sprawie Joanna. Ależ Rumunia piękna jest. Byłam kiedyś w Sibiu i bajka. Zaniedbana trochę, ale jednak bajka. Ogromne wrażenie robi Płaskowyż, Transylwania i zabytki. Rumunia jest taka w sam raz, nie do końca normalnych. No, czyli dla strefowiczów świetnie się nadaje. W innej sprawie z kolei Iwona. Znowu zapomniałam, że dziś piątek, ale już jestem. Dużo straciłam? Trzeba było uważać. Strefa małpa polskieradio.pl. O, teraz będzie kolejny zestaw amerykańsko-australijski, akurat do posiłku. No i to będzie młodzież z Trójmiasta, ale chyba nie z Wrzeszcza, bo jakaś taka grzeczna i ładnie śpiewająca. O, tę płytę akurat sam załatwiłem. No brawo, brawo, doktor Wilczur, w końcu. I gramy. Gramy z tej płyty, która nazywa się tak samo jak zespół, tylko ta nazwa, no. A! No i młodzież ostrzegam, że znowu będziemy straszyć folklorem słowiańskim. Czyli miejsce pochodzenia nie takie, bo nie z Wrzeszcza, podejrzewam. No i ta nazwa. Sundae Pagans. Kto by nam padniosek, kto by nam padniosek.

Kto powiedział, że polski zespół nie może wystąpić w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola? No ale musi być chociaż trochę nietypowy jakiś, niecodzienny. Bo ci na przykład Polacy, ale podejrzewam, nie z Wrzeszcza pochodzący, chociaż z Trójmiasta, no sięgnęli po niepolski folklor i go trochę obrobili. Tak jak tutaj czytam na wkładce do tej płyty. Ukrainian, Rusjan and Bulgarian Polipchonic Songs. No to już przynajmniej wiemy z jakich krajów. No i chyba jest to ostatni zestaw z tej płyty. Ale chyba nie ostatni raz, kiedy dzisiaj straszymy młodzież folklorem słowiańskim. Sundae Pagans. Tak się nazywają. Wszystko wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl / trójka. / wolna strefa. Nie chciałem ich sobie zachować na Dzień Polski w strefie, bo no, kiedy on będzie? A tu jak jest nowa płyta, ciekawa. To trzeba grać. Trzeba grać jak najprędzej. No i to też był taki zestaw amerykańsko-australijski, a następny, to na pewno taki nie będzie. Napisała Gocha poniekąd w sprawie Rumunii, ale także, żeby potwierdzić pewną koncepcję doktora Wilczura, która mówi, że najwięcej słuchaczy to jednak ta audycja ma wśród ludzi z domu wariatów. Gosia z Dublina. Im częściej Wilczur powtarza, że jego audycji słuchają ludzie w jakiś sposób nietypowi, tym bardziej w to wierzę. Służę własnym przykładem. Wierna słuchaczka, trzykrotnie hospitalizowana w psychiatryku, żyjąca w nieformalnym związku, od kilku lat mieszkająca w Irlandii. Ale co tu jest nietypowe? W Irlandii to teraz mnóstwo Polaków mieszka. W nieformalnym związku? Jeszcze więcej. No a że w psychiatryku, no to jak nie byli, to niedługo trafią. strefa@polskieradio.pl 71335. Kasia, nie w sprawie rumuńskiego, a hiszpańskiego. Słyszałam, że to dość łatwy i szybko wchodzący do głowy język. Ciekawe, w ile można opanować podstawy. Przydałyby się, bo wreszcie mogłabym się wyprowadzić do Ameryki. Do Ameryki to można i bez uczenia się hiszpańskiego. Ameryka w województwie warmińsko-mazurskim oraz Ameryka w województwie lubelskim. No serdecznie na pewno zaprosiłyby Kasię do siebie. strefa@polskieradio.pl Ten ostatni zespół, co go graliśmy przed chwilą, zwał się Sundae Pagans. No i teraz znowu poganie nadchodzą, ale zupełnie inni. Nie wiem, jak to rzesza strefowiczów przyjmie. No jacyś metale na pewno będą zadowoleni, ale Australia i Ameryka nie, bo jedzenie obiadowo-śniadaniowe pospada im z łyżek i widelców. Ci poganie pochodzą z Finlandii. Nazywają się Aijatara. Tervetuloa englannin kielestä vapaaseen rock'n'roll vyöhykeseen. Älä nuku, lähetä sähköpostia tähän osoitteeseen. Streffa miukumauku polskiradio.pl. Straszliwi poganie z Finlandii, Ajatara, tak się nazywają, Ajatara. Sprawdzam, czy już na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy figurują, bo chyba z 10 lat ich nie grałem, więc w ramach kącika zryta płyta niech się Ajatara znowu pojawi. No są, więc będzie można sobie złowić, mam nadzieję, tę rybę w sieci. Co o Finlandii i fińskim języku pisze nasza wielka lingwistka Kasia? Oni śpiewają tak, że właściwie nie można zrozumieć ani słowa. W sumie mogliby podczas koncertów śpiewać jakieś przypadkowe słowa i tak by się nikt nie zorientował, że coś jest nie tak. Po ilu to już latach, kilkunastu słuchania tych wszystkich poganów fińskich, No zaczynam co nieco rozumieć. Nawet a ta cała Ayatara tam powtarzała co drugie słowo musta, musta. Musta to czarny po fińsku, więc no rzeczywiście różowo tam nie jest. Sprawdzam w ankiecie, czy są jakieś wytyczne co do Finów, czy ich lubimy, czy nie, ale nie ma. Za dalecy jacyś są. W ogóle nie myślimy o Finach. No może niektórzy ich lubią, ale tak trochę pośrednio, że zatrzymali Związek Radziecki. Kiedy to było? W 40 roku. Ilu tych Finów tam żyło, a ilu tych Rosjan tam przyszło? A historia się kłania, właśnie. Gdzie był ten listel historyczny? Michał, znów w sprawie Rumunów. Przypomnę tym, którzy nie lubią Rumunów, że na tronie Polski zasiadał taki król jak Stefan Batory z Siedmiogrodu, czyli z Transylwanii. No ja też przypomnę, a gdzie zwiewał polski rząd w 39? I się mu tam nic nie stało. strefa@polskieradio.pl 71335. Ale o tej porze 25 minut po pierwszej, to nie sądzę, żeby ktoś miał wenę, zapał, animusz i wiedzę historyczną i jakąkolwiek inną, żeby jakiś ważki listel albo smyk napisać. No dobrze, to teraz będzie coś lżejszego, obiecuję, nawet dla Ameryki i Australii. No i tutaj patrzę, ale to się na pewno... To się na pewno nie spodoba, bo patrzę tutaj, że Rosjan no prawie 50% nie lubi. Trudno, jestem otwarty w takim razie na krytykę, że to był zły zestaw, szczególnie kiedy ci Rosjanie pochodzą z Leningradu. Друг звали его Василий Листёпа. Когда он очень сильно напивался, тогда вот эту песню пел он губошлёпа. Нам необходимо, жизнь она всего одна. Никита проходит мимо, а вечером да нечего делать по-любому. Вечер нам для встречи дам, вот и не тянет к дому. По бабам и по бабам гуляем мы не слабо, здесь выпьем, там закусим, отпустит снова тусим. По бабам и по бабам гуляем мы не слабо, здесь выпьем, там закусим, отпустит снова тусим. Как в бою идешь вперед, надо, значит надо. Может, если повезет, ждет тебя награда. А тяжело с утра вставать, и как два на дважды хороша своя кровать. Это знает каждый. По бабам и по бабам гуляем мы не слабо, здесь выпьем, там закусим, отпустит снова тусим. По бабам и по бабам гуляем мы не слабо, здесь выпьем, там закусим, отпустит снова тусим. Закусим, отпустим, снова тусим. По бабам и по бабам гуляем мы не слабо. Здесь выпьем, там закусим, отпустим, снова тусим. Дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. Na szczęście muzyka to nie polityka i u nas w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola Rosjanie zawsze mile widziani, szczególnie kiedy jest zespół, no właśnie, Leningrad. Co prawda nie ma już takiego miasta jak Leningrad, jest Sankt Petersburg, jak tutaj mi ktoś wypomina, ale zespół przecież jest i to jest Leningrad. Chyba jakiś kot napisał, Krzysztof z Wrocławia, który nawet nie wiedział, że jest taki zespół, ale napisał: genialni są ci Rosjanie, czy można prosić o kolejny ich zestaw? No proszę, nie wiedział, a docenił. No, Krzysztof z Wrocławia, no, nadaje się na Strefowicza. To trzeba przyznać. W sprawie zespołu Leningrad, również niebieski. Tak, tak, grali te kawałki na krakowskim koncercie. Na bramce wystarczyło powiedzieć: strefa rock'n'rolla wolna od Angola i darmowy wstęp. Wtedy też zima była. No, tutaj uwaga dla innych słuchaczy. No, nie próbujcie tego na innych koncertach. Strefa małpa polskieradio.pl. Swoją drogą, pora rzeczywiście późna, więc różne rzeczy mogą z ludzi wychodzić. Za 26 minut druga. Jakieś takie dziwne zainteresowania. Gdzie ja miałem? Polskim. Czy tylko w polskim, albo tylko w irlandzkim? I czy występują jakieś różnice? Niezmiernie jestem ciekawa, bo nigdy nie wiem, nikim, kto był w zagranicznym domu wariatów. No istotnie, na ten temat brakuje mi wiedzy, muszę przyznać. Może Gocha jeszcze raz się odezwie w tej sprawie. Strefa małpa, polskieradio.pl, 71335. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Ryki z Eurazji i Ameryki. No to Ameryka była, Eurazja też, no ale będzie kolejny przedstawiciel Europy. I tutaj znowu mam pewną refleksję, że my Polacy bardzo tęsknimy do słońca, chcielibyśmy żyć w nasłonecznionym kraju. Ale kiedy na przykład posłuchamy sobie twórczości zespołów ze słonecznych krajów, okazuje się, że ta muzyka jest bardzo mroczna, bardzo dołująca i bardzo jakaś ponura. Te słoweńskie zespoły, no one nie są takie radosne, a greckie to już jest kompletna rozpacz. Sam dół i ponuractwo. No tak właśnie jawi się muzyka grecka. Zespół Gułag. Σκέψεις δίνουν τα μάτια, κλείνουνε. Με όλα τριγύρω μου κάνω την επαφή. Ναρκώνεται καθένας με τον τρόπο του. Ο κόσμος γυρνά τυφλός, ο κόσμος γυρνά τυφλός. Με πιο πολύ για τόση ας δεχτούμε κι άλλο δυνατή αλήθεια του μπορεί να αντισταθεί. Ο κόσμος γυρνά διπλός, ο κόσμος γυρνά διπλός. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο πιο πολύ. Τρέμουν τα χέρια, τρέμουν τα πόδια μας. Αλήθεια ποιος μπορεί να αντισταθεί. Ο κόσμος γυρνά διπλός, ο κόσμος γυρνά διπλός. We'll be right back.

ależ wesoła, skoczna, rącza i słoneczna ta muzyka z Grecji. Zespół o całkiem niegreckiej nazwie Gułak albo Gulak, zależnie jak kto chce wymawiać. Na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa wypisany czarno na białym i to nawet po grecku, żeby łatwiej było złapać tę rybę muzyczną w sieci. O Grekach w naszej ankiecie nic nie ma. Grecy też za daleko. Ale już za chwilę to powinno się spodobać, tak sądząc po ankiecie narodowości, które lubimy. Ale naszą skrzynkę pocztową zajmują nieodmiennie tematy Rumunii i Domu Wariatów. Oprócz Basi i Gosi, które się zgłosiły z tych miejsc, jeszcze jest Ania. Melduje swoją obecność jako kolejna pensjonariuszka domu dla psychicznie i nerwowo chorych, hospitalizowana czterokrotnie. W swoim czasie prawie doktorantka, potem bezdomna, obecnie właścicielka dwóch kotów, samotna rencistka. Gosia natomiast donosi Basi, że no niestety leczona byłam tylko w Polsce. Gdyby coś się zmieniło w tej kwestii, dam znać. Drogie dziewczęta, po co macie rozmawiać przeze mnie, zupełnie niezorientowanego w temacie i w sprawie? Może was jakoś skontaktuję ze sobą. strefa@polskieradio.pl. A, no i jeszcze temat Rosjan. Marek. W latach 80. nie lubiłem Rosjan jako okupantów. Miałem kolegę Igora. Dziwiłem się, jak rodzice mogli mu nadać takie imię. Czasy się zmieniły i mój syn ma na imię Igor, które to imię sam mu nadałem. No a tu jeszcze długie wywody, ale patrzę na zegar, że zaraz trzeba będzie się żegnać, 14 minut do końca audycji, więc mam nadzieję, że Marek wybaczy, że tylko fragmentarycznie. No i jeszcze Mrówek. Ja byłem 10 razy w psychiatryku i wiem jedno. Im więcej razy się tam jest, tym większym wariatem się wychodzi. To coś jak prowadzenie strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Człowiek po każdej audycji staje się ciut większym wariatem. strefa@polskieradio.pl 713335 dla smyków. Patrzę, że o! Tę narodowość, ten naród lubimy. Słowacy. Tam między 50 a 40 parę procent. No dobrze, to ten zestaw powinien się spodobać, ale ostrzegam, że słów pierwszego utworu, mimo że słowackie, chyba nie da się zrozumieć, o co tam im w ogóle chodzi. Zespół zwie się UKND. Jedno z toho rána je isté, že som videl myste. Horšie, že som sa musel i domov vrátiť, keď mi prišiel účet a bolo treba platiť. Jedno z toho rána je isté, konto bolo čisté. Wo-oh, kto sa mi to pokúša? Zjať macika z vankúša. Oh-oh, ten macik predsa nie je v cene, keď oni sú tu pre nás a my sme tu pre ne. Oh-oh, to sa mi to pokúša. Hej, hej, zjať macika z vankúša. Oh-oh, ten macik predsa nie je v cene, keď oni sú tu pre nás a my sme tu pre ne. Ráno si mi šlapla po chromozóme, no chvála Bohu doma, už doma na balkóne. Jedno z toho rána je isté, toto bolo čisté. Už som sa nemusel od nikiaľ vrátiť, za nič si nenadávať a nič nemusieť platiť. Ďalej škoda teba, stop, mám tu predsa teba. Pokúša, hej, hej, vziať macika z vankúša, oh, oh. sa mi to pokúša. Hej, hej, vziať macika z vankúša. Wo-o, ten macik predsa nie je v cene, keď oni sú tu pre nás a my sme tu pre ne. Wo-o, to sa mi to pokúša. Hej, hej, vziať macika z vankúša. Wo-o, ten macik predsa nie je v cene, keď oni sú tu pre nás a my sme tu pre ne. Chociaż był to zestaw słowacki, to nie sądzę, żeby ktoś zrozumiał, o co chodziło w tych utworach, a szczególnie w tym pierwszym. Zespół UKND. No, niezbyt łatwa nazwa do zapamiętania, ale jest wypisana na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/3/wolna-strefa. Ostatni raz podaję tę nazwę, bo audycja się kończy, a poza tym jestem nudny w powtarzaniu tego wszystkiego, no ale gdzie indziej można by znaleźć to wypisane czarno na białym, a jak ten redaktor wymawia, to ech, tego się nie da słuchać. No i cieszę się, że audycja się kończy, ponieważ zrobiła nam się licytacja, kto był więcej razy w psychiatryku. Kasia napisała, ja byłam 12 razy i uważam, że nie mam już kota. Wiem, bo studiuję. No dobrze, ale patrzę na zegar, za 6 minut druga, co nam zostało? Ładny finał. Ładny finał. I to chyba będzie ostatni raz, kiedy będziemy gnębić folklorem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mam nadzieję, że wszyscy z tego zestawu osób, które słuchają dzisiejszej strefy, spotkamy się za tydzień o tej samej porze w nocy z piątku na sobotę, a żegnamy się po walijsku. Dziękuję bardzo.